Till Buchoglinde de Charles de Coster. Dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nour. Fericita și luminata taină a botezului! Ura! Sănătate și fericire micului Til! Da, da, da, sănătate! Și ani mulți părinților! Să fie un om strașnic! Atunci să-i ajute Dumnezeu să fie de 5 ori mai strașnic decât un om obișnuit! De 5 ori? De ce de 5 ori? Foarte simplu! Ați uitat ce ploaie ne-a prins când mergeam la biserică? Cum să o uităm, ne-au dat până la piele. Un adevărat botez, oameni. Tocmai ăsta a fost primul botez din 5. Din 5? Și al doilea botez, jupune clas? N-a căzut o găleată cu apă peste noi, dar mai ales peste micuți de sus, de la zidarul care repara bolda cristelică. Așa i-a căzut. Nu-l putem numi al doilea botez? Și celelalte trei? Păi al treilea a fost al preotului cel creștinesc. Așa. Al patrulea când? Moașa Catalina, trecând puntea, a căzut cu copilul la bariu. Iar ultimul, al cincilea, se petrece acum când nevasta Maghiotkin îl spală și îl săpunește cum trebuie în copaie. Asta cred eu că mare clas vrea să însemne ceva. Tu ce spui, moașă Catalina? Noi știm că tu poți dezlega, dacă vrei, tainele ascunse ale viitorului. Spune-ne! Nu e simplu. Cum să înțelegeți? Nu e deloc simplu. Ei, cum e? Hai să vedem. Cum asta? Adică noi cei din Dame să fim așa proști? Nu sunteți proști, dar ceea ce am să vă spun o să vă mire și o să vă sperie, poate. Hai, spune! Bine, atunci ascultați! Când s-a născut micul nostru Til, aici în Flandra, în Spania, în palatul cel mare al Escurialului, s-a născut infantele Filip, fiul împăratului Carol, al cincilea la număr. Și ce legătură are că nașterea fiul meu și a infantelui Sporii s-a întâmplat la aceea zi? Are, căci așa cum au hotărât zodiile, infantele Spaniei, când va domni, va aduce lumii numele crucii și al credinței urgia războaielor, a jafului și a fără de legilor. Și micul meu Til, cum a trecut, Catalina? Micul tău Til, cel botezat de 5 ori, va moșteni de la tine, clas, cinstea și bunătatea ta, dar mai ales voioșia ta. Se va preface la el într-o veșnică sete de glume și de șotii. Acum măscărici ca cei de prin bâlce. Nu, nici vorbă! Pentru cei buni și cinstiți, dar nevoiași, va fi ca un frate mai mare, un sfătuitor, o mână de sprijin. Atunci nu înțeleg. De cine va râde? Cui va face șotii? Pe cine va da întărbat? Numai celor proști. Leneș, cărcotaș, apucător, necinstit și răi le va părea măscărici. Fiindcă Til, mereu și mereu, îi va batjocori și îi va arăta lumii în toată urâțenia lor. Vrei să spui, buna mea cu mătră, că fiul nostru, acest prunc drăgălaș care a râs tot timpul și care n-a scâncit nici măcar o singură dată până acum, va fi un om însemnat? Da. Un nobil, poate? Nu, Götkin. Va fi un om simplu, obișnuit, da. Doar mintea sa va fi sclipitoare, deosebită, nobilă. Da. Va fi cum îi va cere nevoia sau întâmplarea. Când cioplitor în piatră, când croitor, când cizmar, ba chiar dascăl învățat, înfruntându-se în școli înalte cu înțelepții plini de ei, dar goi, spelbi, împăunați în titluri și înveșmântați în hlamidă luxoasă. Și toate astea aici, în satul nostru, în dame? Nu, draga mea, Gâtkin, fiul tău Til va călători în toată lumea și peste tot, prin cugetul său sprințar, dar înțelept, pus pe glumă, va biciui prostia, răutatea, josnicia, căci el, fiul tău, al nostru și mai ales al Flandrei, va fi mereu tânăr! Da. Atunci, nevastă dragă, dăm pentru o clipă copilul să-i urez și eu după gândul și înțelepciunea mea. Da, uite, mai clas, ai grijă, ai grijă cu minții. N-ai teamă, n-ai teamă, mergi înaintea mea și deschide fereastra. Larg, din larg, vreau să vadă și să simtă strălucirea și căldura binecuvântată a soarelui. Iubite de el, să fii cu noroc și să privești întotdeauna cu bucurie și iubire pământul și soarele Flandrei. Mereu să-l privești și să crezi în el și de câte ori vei ajunge la greu, când nu vei mai ști drumul care se scoate la liman, nu pregeta, cere-i sfatul soarelui, căci el va rămâne veșnic cald și luminos, oricâte urciune și beznă vei întâmpina în jurul tău. Să fii cu inima deschisă ca lumina lui și bun asemeni căldurii pe care o împrăște el. Să trăiești! Să trăiască! Să trăiască! Să trăiască! S-o dai mamei Catalina și una pentru mama și tata. Ți-a fost frică? Frică tare? Nu, Til, doar așa, un pic. Dar să nu mă mai las singură. E, dar nu te-am lăsat. Am fost să culeg mere. Privește ce frumoase sunt. Gustă. Da, bune, strașnice. Bine că nu ne-a prins cineva. Cine să ne prindă și de ce? Un pom în drum. Fiecare om ia din el cât vrea și cât poate. Eu am luat. Til, Til, Til, nu pricep eu de ce nu te iubesc pe tine unii copii și nici mulți dintre oamenii mari. Pentru că sunt proșnele și răi și zgârciți și fanfaroni, pe ăștia nici eu nu iubesc. Tata Clas m-a învățat să râd de ei de câte ori pot. Privește călărețul care se apropie de noi pe armăsarul acela minunat, e chiar ducele! Vai de mine! Nu te speria, Nele, să nu scoți o vorbă! Dar te, doar n-ai de gând! Oh, ei, micuților, ce faceți voi aici în marginea drumului? Și ai cui sunteți? Ea este Nele, fica moașei Catalina, iar eu sunt Til, fiul cinstitului cărbunar Clas. Și unde vă duceți, copii? Venim de la școală, domnule duce, și ne ducem spre casă. Da, da. De la școală? Bravo, bravo, frumos. Uite, prinde un taler să vă cumpărați acadele. Că noi fi prost să-l iau înălțimea ta. Cum? Când îl va zări tata în punga mea, o să mă întrebe de unde îl am. Și nu o să mă creadă că mi l-a dat cineva, trăgându-mi o bătaie soră cu moartea. Spune-i tatălui tău că acest taler ți l-a dat însuși ducele. Înălțimea ta, nici așa nu merge. Nu va crede. Cum asta? Păi, un singur taler, măria ta. Când am mai miluit un duce cu atât de puțin? Dacă mi-ai umple buzunarele, aș mai zice. Nici tata n-ar mai spune nimic. Ar crede că e darul unui adevărat duce. Da, da, da, ai dreptate, felul tău, istesule. Uite, ia punga asta întreagă și du-te liniștit acasă cu ea. Tatăl tău își va da seama că este un dar ducal. Rămâneți cu bine, copii! Cu rămâneți cu bine! Și să mai treci pe la noi. Til va ști întotdeauna să ușureze prea plinul pungilor tale. Til, trebuie să te potolești. Nu mai vreau să fii mereu de râsul și batjocura satului. Eu, mamă? Tu! Tot eu? Tot tu, bineînțeles că tot tu, cine altul? Tu, tu cu nebuniile tale să mă îmbolnăvești. Decât să faci pe bufonul, mai bine te duci și tu să muncești undeva. Să aduci tu o pâine în casă, acum când tatăl tău nu mai este. Dacă bunul tău tată... Îți mulțumesc că mi-ai arătat rugul unde a fost ars de călugărul Broer, blestematul. Cenușa care am luat-o de acolo o simt încă fierbinte, aici, în punguța agățată de gât. Nu voi uita niciodată, nu voi uita. Iar pâine, draga mea mamă, am să aduc. Dar cu soara, n-ai avut dreptate, mamă. Cum? Nu trebuia să o tai, să cadă în apă ca prost. N-am avut dreptate, zici? Nu, mamă. Legasem soara din podul casei, da? Și o trăsesem peste case, dincolo de pod și de apă, așa? La casa Nelei, da? Ca să le arăt oamenilor ce pot. Ca să poți merge pe funii, ca circarii, să râdă lumea de tine, asta vrei tu. Și te mai miri că te strigă copiii și satul întreg, buhoglindă, bufniță. Nu mă mir deloc, eu le-am dat ideea. Cum? Păi nu e bufnița ca o oglindă a prostiei oamenilor? Cum îi prinde, cum îi fluieră. Înțelepciunea bufniței? Til buhoglindă? Da, mamă, til buhoglindă. Dar mâine să nu mai îmi tai sfoara pe care voi traversa râul. Vreau să mă răzbun pe copiii care au râs de mine atunci când am căzut în apă. Vrei să mergi iar pe funie? Copil neascultător și pus veșnic pe șotii. Da, vreau. Și să ieși tu în uliță cu Nele și cu mătușa Catalina. Să mă vedeți. Dar ce vrei să faci, păcatele mele? Mă urc pe sfoară și le spun că în scamatoria mea am nevoie de câte un papuc, pantof, sandal, gheată de la fiecare. Numai una, de la piciorul stâng. De la stângul? Dar de ce? Să pară scamatoria mai adevărată. Cum? Le iau pantofii, așa? Le leg de sfoară, da? Și? Și în clipa când ajung chiar deasupra râului, așa? Așa, chiar acolo. E, hai, dar spune odată! Tai sfoara și las pantofii să gadă în apa râului. Cum? Să și caute singuri, alergând după ei până la stăvilar. Așa să bage la cap și să nu mai râdă niciodată de Til buhoglindă. Să știe că Til nu se va lăsa călcat în picioare de nimeni, niciodată, oricine ar fi ăla. Copil, bătrân, călugăr, boier sau chiar regele Filip al Spaniei. Iar după ce le arunc pantofii în apă, da? Îți promit, plec să-ți aduc de la târg pâine proaspătă și bună. Așa deci? Da, așa. Ai să vezi, Til al tău te iubește cel mai mult și se va ține de vorbă. Promis. Pâine albă și proaspătă și bună, de la Brutar. Un sac numai pentru tine. Un sac cu pâine? Pâine adevărată? Da. Dar de unde o ai? Ai furat-o, Til. Ești un hoț. Un pungaș la drumul mare. Dacă te-ar vedea tatăl tău... Lasă-l pe tata, mamă. Inchiziția și călugărul Broer l-au astărut și tu m-ai dus acolo să-l văd. Iar cenușa lui o știi bine, zvâgnește pe inima mea. Oh, Til, nu mi-aminti noaptea aceea cumplită. Dar pâinea, Til, sacul cu pâine, Til. Tata m-a învățat să-i păcălesc întotdeauna pe proști, pe leneși, pe cei bogați și pe cei lacomi și zgârciți. Deci ai furat, Til. Cum ai făcut? M-am dus la târg și, cum aveam hainele astea noi pe mine, da? Am trecut pe la brutarul cel mai vestit al târgului, așa? Spunându-i să trimită stăpânului meu la hanul din centru un sac cu pâine. Să-i trimită stăpânului tău? Care stăpân, Til? Ei, și tu, mamă, un brutar dorește întotdeauna să trimită un sac cu pâine unui drumeț bogat care a tras la han. Și? Și atunci mi-a dat o calfă de-a lui umplându-mi sacul cu pâine. Da? Sacul nostru, mamă. Este sacul nostru. Și? Și? Pe drum am făcut în așa fel încât a crescut o pâine în noroi. Așa? I-am spus calfei. Vezi, pâinea asta nu o s-o pot duce stăpânului. Aleargă la brutărie și adu-mi alta curată. Am să te aștept. Și Calfa, fiule? Ce-a făcut Calfa? Ce era să facă? A luat pâinea grăbind spre brutărie, iar eu, zărindu-l pe bătrânul Iohan, trecând cu căruța spre casă, am alergat la el, m-am urcat în căruță cu sacul tot și privește. Nutil, nu se poate. Eu nu pot mânca o pâine furată. Dar ți-am adus-o eu, mamă. N-ai furat-o tu. Ia acest sac, copil rău, și du-l negustorului. Vrei să înapoiezi toată pâinea? Da. Nu păstrezi nici măcar una? Nimic? Nu mă pot atinge, dar fi să mor de foame chiar în clipa asta. Uite, uite vecina noastră, mătra Betina, încarcă marfa să o ducă la târg. Rog-o să te ia și pe tine. Hai, e ultimul tău cuvânt, mamă. Ultimul. Dacă mă iubești cu adevărat, ascultă-mi sfatul. Înainte de a crede în Dumnezeu, de a iubi soarele și de a îndrăgi gluma, am învățat să te iubesc numai pe tine, mamă. Așa voi face. Și să nu mai furi niciodată! Niciodată, mamă, niciodată! Îți promit! Și așa, bună mea Catalina și draga mea Nele, Til s-a dus la târg să înapoieze pâinea furată. Da, pe asta mi se pare un gest foarte frumos, Gherkin. Tiri, un copil bun. Da, hoț, dragele mele, puțin cam hoț. Gherkin. Dar el a luat-o pentru dumneata, mamă, Gherkin. Știu, știu, scumpa mea, și ai dreptate, dar hoția rămâne hoție, indiferent care este scuza. Trebuie să se întoarcă. Dar atunci să-l așteptăm împreună. Hai, pe cine vreți să așteptați, mătușe? A, Til! Ai și venit, dragul meu. Ei, cum a fost? Dar pentru numele Sfintei Fecioare, ce văd? Sacul! Sacul este la fel de plin. Nu ai dus pâinea brutarului? Ce-ai făcut, Til? L-am dus, mamă. Și în plus am și pâinea rămasă de la Calfă. Cu asta, dragul meu, dacă nu este iar o șoate de-a ta, trebuie să ne-o povestești. Mi spui, Til? Mărturisește, Til. Nu ți-a tras nicio chelfăneală, brutarul. A, un ciomac, două acolo. E, de ce? I-am spus adevărul așa cum a fost. Așa. Cum? Meștere, ți-am furat pâinea pentru așa. Mama mea, da. Care este săracă și n-a văzut o pâine adevărată de luni de zile. Așa. Pentru i-am furat. Și brutarul Til, ce-a zis? Ce-a zis? Ce-a zis? Ce să zică? Nu o cunosc pe mama ta, băiete, dar dacă este atât de săracă, așa. Încât nu-și poate cumpăra nici măcar o pâine, da. Așa este om bun, i-am răspuns. Mama mea m-a sfătuit să nu mai fur niciodată, nimic, așa. De la nimeni. Așa. Foarte și bine. Tu ce vei face? Voi urma sfatul mamei mele câte zile voi avea de trăit. Așa, Til, așa. Nu-l voi uita niciodată, domnule, așa să știți. Și brutarul? Și brutarul? Da. Ce-a făcut brutarul? Ce-a făcut? Brutarul mi-a umplut sacul cu altă pâine, mai proaspătă, caldă, mi-a strecurat câțiva șilingi în palmă și m-a bătut pe umăr să nu uit promisiunea făcută. Util! Vin, o să te îmbrățișez! Acum să împărțim această pâine cu bunele noastre prietene, Catalina și Nele! Mamă, eu plec în lume. În care parte a lumii, fătul meu? Da, parcă când eu știu. Lumea e mare. Trebuie să plec, trebuie să văd alte sate, alte târguri, alte țări și alți oameni. Așa? Da. Deci Flandra noastră nu-ți mai ajunge. Nu, mamă, acum nu. Trebuie să călătoresc așa cum Filip al Spaniei trebuie să cucerească pământuri noi și popoare. Și e bine? Hai, răspunde-mi, răspunde-mi tu, Til, răspunde-mi, e bine? Ce face Filip al Spaniei? Nu, Nele, draga mea, nu e bine, da? Poate că în lăuntrul sufletului său un spiriduș rău îl mână fără încetare și el nu îi se poate împotrivi, atâta tot. Bag de seamă că și pe tine te încearcă un spiriduș, iar de spiridușul ăsta al tău numai taică tu, bunul și cinstitul Clas, este de vină. Trebuia să ți-l scoată de când erai atâtica, de o șchioapă. Da, și acum ai fi stat și tu acasă cu mine și cu mama ta care îmbătrânește tot mai mult pe zi ce trece și are nevoie de un flăcău să o apere. Mamă! Cenușa tatălui meu zvâcnește pe inima mea, iar eu, dacă plec, te las în seama mătușii Catalina și a lui Nele. Da, că și noi suntem pricopsite până peste urechi, n-am ce spune. E, acum, ca să nu-l mâniați pe Dumnezeu, aveți și voi oarecare stare. Și voi și mama. Da. Eu, când va fi să mă întorc, Am să aduc bani să cumpărăm casă nouă și tot ce ne trebuie. Oh. Să scăpăm de grija zilei de mâine. Hei, dacă e așa, dragul mamei, pornește cât mai degrabă și întoarce lumea pe toate fețele și umple-ți buzunarele. Întocmai asta îl voi face. După cum e soarta, voi urca munți, voi străbate voi și am să călătoresc pe ape, făcând de numele meu numele istețimii, al bunătății și al cinstei. Cum nu voi fi un haiduc al pistoarelor, voi fi haiducul cuvintelor înțelepte și al vorbelor cu două înțelesuri. Iar numele meu, Buhoglindă, va rămâne peste ani un renume al glumei usturătoare și al râsului neiertător. Draga și iubita mea mamă. Da. Taci, mătușă Gheotin, nu spui nimic? Pârlitul ăsta de om ne lasă singure și dumneata nu-l cerți măcar cu o vorbă? Știu și eu. Klaas spunea despre fiul său că atunci când va crește mare va fi un bărbat strașnic. Vezi, Nele, vezi? Știa tata meu ce știa. Acum am crescut. Va avea gura cât o șură, limba de un cot, iar burta goală. Tu auzi, stil ce spune mama Ghiot? A ști să scoată oricând parale din piatră seacă, dar nici măcar odată un singur bănuț prin muncă bună. Da. Auzi, stil, o auzi? Va umbla veșnic razna prin lume, măsurând cele patru zări cu toiagul pribegiei și ducându-și faima fără oboseală și fără oprire. Bună mea mamă! Da. Deci tu știai toate astea? Da. Și tu așteptai ziua de azi? Da. Dar eu, mama mea scumpă, adaug la spusele tatei jurământul pe care îl fac înaintea ta, a lui Nele și a soarelui de sus, care stă martor la vorbele mele. Mă voi întoarce, bună mea mamă! Da. Voi fi bogat și vei avea o bătrânețe fericită alături de mine. Așa va fi cum am jurat. Nu voi sminti o iotă din vorbele mele, iar atunci când mă voi întoarce aici, la casa noastră, vei vedea tu cine e Til. Să te ia dracu, pehlivanule, nebun cine și mai pune mintea cu tine. Te-ai închis în casă lăsându-mă afară cu toată familia și ai mâncat singur. Ce te super, n-a fost convenția noastră să mănânc singur la masă? Mai încearcă și cu alții, poate că merge. Prozit, trăiască norocul din adre! Hei, Hangiule! Îndată, îndată! Hangiule, mi se pare că pe mine vrei să mă ocolești, nu ești Hangiul? Eu, domnule, cu ce vă pot servi? Pentru banul meu, mai întâi și întâi vreau o ciorbă. O ciorbă, foarte bine. Băiete, servește imediat un gaspar cu ciorbă cea mai bună la masă. Da, da, da, luați-l loc. Da, da, da, mulțumesc. Îți fi servit de îndată. Și mai doriți ceva pentru banul dumneavoastră? Acum, dacă se poate, dacă vrei, tot pentru banul meu, aș dori o friptură frumoasă și rumene. O friptură frumoasă și rumene! Imediat! Altceva? Nu alerga, nu te grăbi, nu mă zorește nimeni și nimic. Aș mai dori încă, dacă se poate, Hangiule, numai dacă se poate, tot pentru banul meu, un vin. Un vin bun, asemeni ciorbei și fripturii promise. Așa voi face, dumneata. Băiete, da? Servește de grabă ciorba, friptura și vinul. Vino cu mine. Vreau să fie cele mai bune. Întotdeauna clienții zgârciți la vorbă sunt cei mai tarniși la plată. Așa voi face, domnule. Să nu ducă lipsa de nimic. De nimic, jupâne. Bun. Gata cu masa. E timpul să o iau din loc. Băiete! Da? Să vină Hangiu, vreau să fac plata. Îndată, îndată. Stăpâne! Clientul scump la vorbă, vrea să plătească. Strașnic, strașnic, arend! La voie? Da. Pardon? Riteți-o, trebuie să iau banii de la masa aceea. E bine. M-ați chemat, domnule? Da, Hangiu, am servit, totul a fost foarte bine. Ia-ți banul. Ia. Ce ban? Asta nu-i decât un bănuț de noroci de aramă. Pentru cele mâncate îndatoreți 2 shillings. 2 shillings? Îți arde de glume, Hangiule. Cine a cerut mâncare de 2 shillings? Bine ai spus. Am spus pentru banul meu, nu pentru 2 shillings. Bine, dar... nu există dar. Eu nu am decât acest ban și dacă ai înțeles greșit, este numai vina dumitale, nu a mea. Deci vrei să spui că bănuțul ăsta, arama asta nenorocită, este toată averea ta? Așa cum ți-am spus. Ascultă pe limbane. Til Buhoglinde e numele meu. Til Buhoglinde. Deci tu ești vestitul Til Buhoglinde. Aha. Prea bine. Nu sunt bucuros de cunoștința cu tine, dar dacă tot am făcut-o, ce mai? Dacă ar trebui să-ți dau o trânteală, eu îți dăruiesc masa luată și încă un shilling în plus. Mâncarea și încă un shilling? Și pot pleca? Pot ieși pe ușa afară? Tocmai, tocmai. Da, și pentru ce acest dar, Hangiule? Te-ai gândit bine? Alite, asta e ușa. O deschid și plec și nu mă mai vezi niciodată. Deschid-o și pleacă! Bine. Cu condiția să nu povestești nimănui păcăleala pe care mi-ai tras-o. Și Hangiule și îi spune. Și mâine, tot seara, du-te și la birtul de peste drum, la lup. Să mă duc la lup? Da. Să-i joci și lui festa care mi-ai jucat-o mie. Aici, peste drum? Da, peste drum. E, bine, ca să nu zici că ai irosit banii dăruiți, îți voi da un sfat. Eu, Til Buhoglinde, un sfat prietenesc. Împacă-te cu vecinul, Hangiule. Chiar el m-a trimis la tine după ce-l păcălisem întâi pe el. Așa, el te-a trimis? Da. Pe atunci, dacă ești așa de deștept, de ce nu te faci învățat mare? Să te încontrezi cu profesorii de la universități, nu cu al de noi prostimea. Pentru că nu m-am gândit, Hangiule, la universități? Bine. Du-te la Praga. Acolo e o universitate vestită. La Praga? Dacă te țin puterile, pune-te cu ei, nu cu unul ca mine sau ca Iohan. Da. Și apoi, dacă tot te dai mare, du-te și apără Flandra împotriva Inchiziției. Mai întâi Praga. Apoi, așa cum spui tu, Hangiule, și cum de mult mă încearcă gândul, mă voi duce să lupt împotriva împăratului Filip și a călugărilor Inchiziției sale. Cenușa tatălui meu ars pe rug zvâcnește pe inima mea. Domnilor! Și acum, stimați și onorați colegi, vă rog să-mi puneți întrebările voastre. La noi, în Flandra, dar și prin alte colțuri de lume, există o vorbă înțeleaptă. Vorbă lungă, sărăcie în pungă. Dați-i drumul! Dumneata, domnule secretar! Domnilor, distinsul și învățatul rector al Universității Pragheze va pune prima din cele 4 întrebări. Și cine le oprește, secretare? Iată întrebarea. Învățatul, dacă este învățat... Til Buhoglinde, domnule rector, rețineți numele meu, Til Buhoglinde. Da, învățatul Til Buhoglinde, dacă este învățat cum se pretinde, deși noi n-am auzit până astăzi de tânsul, să spună și să dovedească indubitabil câte vedre de apă se află în mările pământului. Toate mările? Oare poate? N-ați auzit încă de Til Buhoglinde? În acest caz, numai dumneavoastră singuri sunteți de vină. Paguba voi ați avut-o. Și acum mă întrebați câtă apă este în mările pământului, în toate mările lumii. Și mulți dintre cei prezenți socotesc că nu este posibil măsurarea acesteia. Și de ce nu? De nimic mai simplu, un fleac. Dar mai întâi, stimate și onorate domnule rector, dă poruncă de aici, de la Catedra Înaltei Academii, dă poruncă și oprește cursul tuturor râurilor care se varsă în mări, pe toate. Iar eu imediat îți voi răspunde cifra exactă până la ultima vadră. Da, adevărat. Să vedem mai departe. Poți răspunde ce depărtare este de la pământ la ce? Nu-i prea departe de aici, domnilor. Este suficient să strici sau numai să vorbești din cer, că se aude imediat aici, pe pământ. Cum? Se aude? Da, da, da, da, se aude. Și ca să vă convingeți, îl voi ruga pe domnul rector, da, pe dumneata, să dai o fugă până acolo. Eu o să stric ceva, orice, un cuvânt oarecare, iar dumneata, domnule rector, o să auzi imediat acolo în cer ce am spus eu aici, pe pământ. Ce se urce până acolo? Iar dacă nu fi așa, domnule rector, întoarce și dă-l de rușine pe Til Buhoglinde. Da, da, da, da, foarte, foarte bine, foarte bine. Răspunsul este cât se poate de bun. Să trecem acum însă la următoarea întrebare. Unde se află mijlocul pământului? Mijlocul pământului? Unde? Dar este chiar aici, aici unde mă aflu eu. Eu, Til Buhoglinde. În această clipă este aici. Dacă aveți îndoieli, luați în capăt de sfoară și măsurați. Dacă am greșit în aprecierea mea, măcar cu o grosime de pai, atât vă spun, cu o grosime de pai, nu vă sfiiți și băteți-vă joc de mine, de prostul și neștiutorul Til Buhoglinde. Bine, ei bine, și acum să vedem însă ce vei răspunde la ultima întrebare. Să auzim deci întrebarea din urmă. Răspunde învățatul Til Buhoglinde cerul. Da. Cât de mare e cerul, exact, de-a lungul și de-a latul? Spune-ne tot! Til Buhoglinde, învățatule, spune-ne! Dacă știi... Păi a măsurat cineva cerul? Ce întrebare e asta? Dar cum? Nu știți? Nici măcar atât, domnule rector? Ce fel de învățat și universitate se află aici? Să te auzim, Til Buhoglinde! Bine, o să vă spun tot eu! Eu! Til Buhoglinde, învățatul și atot știutorul Til Buhoglinde, lățimea cerului este exact, dar exact de 1000 de stânjeni! O, 1000 de stânjeni! Cât despre lungimea lui, este tot exact de 1000 de coți! O, 1000 de coți! De ce mă priviți așa? Nu mă credeți, a? Nimic mai simplu pentru a vă convinge. Strângeți iute soarele, luna și stelele, absolut toate stelele de pe cer și... măsurați! Eu am făcut-o! Dacă nu va fi așa, dovediți-mi greșeala. Eu am răbdare și am să aștept răspunsul vostru. Dacă nu voi mai fi în Praga, este posibil să plec între timp. Căutați-mă la mine în Flandra! Poate voi fi acasă! Poate la luptă împotriva Inchiziției, întrebați de Til Buhoglinde! Acolo mă știu cu toții, cu toatele, oamenii, copaci, soarele, florile, apele, munții și văile! Til Buhoglinde! Și tu spui, bună mea Nele, că omul acela, călărețul cel falnic care se îndreaptă spre noi, este Til? Nu încape nicio îndoială, măicuță Gheotchin. De ce aș minți? Deci, dragul nostru hoinar se întoarce acasă? Nu-ți face gânduri, măicuță. Til al dumitale, al nostru, este ca unda miresmată a zefirului. Nu rămâne multă vreme pe loc. Ieri era plecat, azi vine, iar mâine, buna și bătrâna mea măicuță, ia de unde noi. Blestematul își ia de saga din cui și picioarele la spinare și valea, iar nu-l mai vedem cu ani. Pârjolul nu s-a stins încă, iar călugării Inchiziției continuă să-și facă de cap. Dar poate acum, cu tine, l-a așezat Dumnezeu la casa lui. Casa lui, mamă Gheotchin, este drumul. Drumul spre oriunde va duce el, spre orice meleag al celor patru zări. Nimeni și nimic nu-l va putea ține locului multă vreme. Mamă! Iată-te! Ah, mi se păruse mie că tu ești în poartă cercetând zările cu privirea. Mamă! Fiule rătăcitor, te-am întors! M-am întors, mamă, m-am întors! Bogat și pentru totdeauna! Asta, Til, să o spui altora, nu nouă! Nele! Nu numai că te-ai făcut și mai frumoasă, dar și vorba ți s-a ascuțit și mai mult. Nu mă îmbrățișezi și tu, draga mea! Răule, holnarule, pierde vară ce ești! Vei rămâne mult timp la tine acasă? Să rămâi, da! Definitiv, mama! Vom cumpăra casă nouă, cum ți-am promis, și vom ridica gospodărie mare și frumoasă, ducându-se vestea în toată lumea despre fericirea noastră. Vom fi tu, Nele, și cu mine. Ne trebuie mai mult pentru a fi fericiți. Dragul meu copil, Til, drag, hoinarul meu drag, abia acum înțeleg de ce toată lumea te ascultă vrăjită. Chiar și atunci când minți, o faci cu atâta căldură de-i zice că tu însuți crezi în spusele tale. Hai, lasă, lasă, draga mea Nele, ceea ce a fost, a fost și a trecut, nu mai este. Am colindat lumea, am văzut grozăviile războiului, crimele Inchiziției lui Filip al Spaniei. Am călătorit pe năve, am vorbit cu cerșetori, cu orbi, cu prinți, cu regi, cu călugări vânduți satanii sau crescuți în dreapta credință, cu proști, mamă, sau cu învățați și, n-ai să mă crezi, poate, cu papa de la Roma. Cu papa de la Roma? Dar unde n-am fost și unde nu m-au dus pașii? Numele meu îl știe o lume întreagă mai dichai decât al împăratului Filip, închizitorul, al unei ciore albe sau a unui măgar vorbitor. Acum ești acasă. Acasă, mama mea dragă și bună. Acasă până... Până când șarpele drumeției îți va mușca inima, trezindu-ți iar dorul de duc. Dacă așa va fi să se întâmple, buna, frumoasă și draga mea Nele, vom putea noi spune într-altfel că cenușa tatălui meu continuă să zvâcnească pe inima mea. Hai, Nele, nu firea, rogă-l pe tine să vină la judecată. Domnule călugăr, ți-am spus că nu vine. De câte ori judecătorii voștri se încurcă în pricini, îl caută numai pe el să-i ajute. S-a plictisit, lăsați-l în pace. La cine să mergem? Nu e el omul cel mai sens de Flandra? Dar mama lui trage să moară. Lasă-l să-i vegheze ultima clipă. Dar am auzit că vrea să plece iarăși la luptă. O să plece. Compania lui și prietenul Lamei au trimis vorbă să vină cât mai grabnic acolo la ei. L-au prins pe călugărul Inchiziției, Bruer, cel care l-a ars pe bunul și cinstitul Clas. Bun, și cu negustorul cel bogat, care și-a pierdut punga și-a promis aducătorului 100 de fiorini recompensa. Ce facem? Asta e poveste veche, călugăr. Dar ieri a venit la sfinția sa episcopul Undulgher din satul vecin, Peter. Și a adus punga. Foarte bine, deci gata. Păi, negustorul spune că în pungă ar fi fost 900 de fiorini și că acum sunt decât 800, așa că nu mai dă recompensa. Atunci înseamnă că Moș Peter și-a luat singur dreptul său și nu mai încap discuție. Păi, dar și Dulgherul jură că nu au fost 900, ci numai 800 de fiorini. Bine, am înțeles. Pornește la drum, călugări. Pornește la drum, te ajung eu mai pe urmă. Mulțumesc. Ce faci? Pleci? Da, mama? Soldații? Rămâi lângă mama, Nele. Nu voi zăbovi mult și apoi în zilele următoare închidem ușile casei și pornim împreună să-l găsim pe prietenul Lame și pe oamenii lui care n-au obosit să ne aștepte. Til. Til. Eu. Mama Götikin. E adevărat că plecăm? Capitane! Capitane, războiul s-a terminat? Chiar ne întoarcem acasă, Til? Doar dacă vrei tu să mai hoinărim pe drumuri încoace și încolo. Dumnezeule mare, ce gând îți mai trece prin minte? Nimic, nimic. Mă gândeam numai la prietenul Lame și la prizonierul nostru, călugărul inchizitor. Trebuia spânzurat din prima clipă. Lame l-a pus la îngreșat. hrănindu-l de 7 ori pe zi cu ce e mai bun. Își ia de la gură să-i dea lui, să se îngrașe. Cât rău a făcut călugărul ăsta, cât rău. Dar nu vrei să-l spânzurăm acum, la sfârșit? Nu, nu, nu, nu vreau, dar el este călăul tatălui meu și cenușa lui zvâcnește pe inima mea. Dar tu ești Til, ești Til Buhoglindă, simbolul Flandrei. Îți vei păta mâinile cu sângele unui călugăr bezmetic? Mai știu și eu cum e mai bine. Călugărul ăsta cred că își dorește moartea decât să trăiască prizonier la noi. Ah, uite-l pe Lame. Lame! Ne va spune ce mai făcut. Să fie el judecătorul și călăul ucigașului tatălui meu. Lame! Iar de tine vorbeam, prietene. De mine? A, probabil vreți să mă luați cu voi în peregrinările voastre viitoare. Eh, să știți că nu merg. Vreau să mă întorc acasă. Doamne ferește, Lame. De asta dată sper să ajungem și noi acasă. Atunci vrem să știm ce soartă hotărăști prizonierului. Slavă Domnului, slavă Domnului, călugărul nostru, bețivul, criminalul, grăsanul. E încă la el, acolo, în cușcă. Știm! Îi dai să mănânce de 5 ori pe zi, numai bunătăți. De 7 ori, nene. De 7. De 5 ori. Ar fi fost prea puțin pentru gândurile curate pe care îi le nutresc. Și vrei să ne spui și nouă un crâmpei din acele gânduri tainice care te frământă? Dil. Păi am făcut din el un sac de o sânză. Are 4 degete de slănine sub piele, iar ochii abia se mai văd îngustați de grăsime. Păi Til și cu mine cât de vașni suntem, am încăpeat cu ușurință amândoi în catedrala burții lui. Chiar așa? Ba cred că și tunele aia avea loc alături de noi. Dacă merge tot astfel, o să intru și eu. Și precis ar fi loc destul să intru alături de voi. Și mai departe, Lame, ce vei face cu el? Răul făcut trebuie pedepsit. A, nu, nu-l vom urca în ștreamul, nu, nici Til nu dorește să-l spânzure. Dar de plătit trebuie să plătească cu ce a fost mai scump și mai drag. Belșugul mâncării. Oh, am jurat să-l îngraș până crapă și îmi voi respecta jurământul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Îl vom îngrășa, meștere Lame. Ca un porc uriaș îl vom face. Til, fiule, fă-mi o cușcă mai mare, mai largă și ajutați-mă să-i dau de mâncare nu de 7 ori, ci de 12 ori pe zi. Trebuie să crape. Așa vom face. Îi vom da hrană grasă și îndulcită. L-am făcut cât un bou. Păi să-l facem cât un elefant. Să umple cușca. Și când va fi să iasă de acolo din cușcă pentru drumul din urmă, să spargem zăbrelele și să-l aruncăm într-o groapă oricare, ca pe un vierme ce este. Dar să punem pe el un strat gros de pământ să nu se împută. Așa vom face, prietene Lame. O scârnăvie ca el nu merită nici ștreangul, nici altă moarte lumească aducătoare de cinste. Nu ești prea aspru, Til. Cât timp vor mai fi oameni ca el, cât timp va mai fi Inchiziție, cenușa va zvâcni veșnic pe inima mea. Și casa noastră, Til? În curând războiul va fi o dureroasă amintire, iar noi, la casele noastre, ne vom aminti câteodată de grozăviile lui. Ați auzit, mă? Capitanul a spus că în curând ne întoarcem acasă. Ne întoarcem acasă! Trăiască capitanul nostru! Trăiască capitanul nostru! Trăiască Til Buhoglindă! S-a izbrăvit războiul ăsta ucigător. Crezi că eu mai știu, Nele? Crezi că mai știu? Atunci, de ce nu ne întoarcem acasă? Doar ai promis, Til. Ai promis să rămânem mereu pe drumuri ca vagabonzii. Dar peregrinările noastre nu sunt drumurile unor vagabonzi fără căpătâi. Noi îndreptăm, Nele. Sfătuim, draga mea. Ajutăm oamenii să uite grozăvia trăită și să-și tămăduiască rănile, iubitul. Dar acum e pace, Til. Știu, știu, știu. Vom reveni la casa noastră cât de curând, dar nu mi-ai spus dacă lada pe care am dat-o preotului a ajuns cu bine. Dar Tu însuți ai ajutat preotului, primarului și celorlalți oameni să urce în căruță, nu? N-ai văzut că era groaznic de grea, blestemată? Și nici măcar nu știu ce comoară se ascunde acolo. Nele, Nele, tu știi să păstrezi un secret? Sigur, Til. Ce se află în ladă? Ce bogății nesperate, spune-mi! Păi, și eu pot păstra foarte bine secretele. Ah, Til, iar o glumă și o șmecherie de-a ta! Apoi, cum a fost la ultima ta judecată? Care? În satul nostru, în Dame. Atunci când a murit mama Götkin, cei 900 de fiorine ai negustorului. Nu mi-ai spus nici până astăzi cum a fost. Și vrei să știi? Mm-hmm. Bine, iată povestea. Atunci, mergând la episcop, fiind de față și negustorul Păgubaș și găsitorul Peter, le-am spus: negustorule, juri că ai pierdut 900 de fiorini? Juri! A spus el cu mâna de cruce. Iar tu, dulgherule, juri că în punga aflată de tine erau numai 800 de fiorini? Jur, îmi răspunde dulgherul. Și atunci? Și atunci le-am spus cam așa: bine, deoarece sunteți oameni de omenie și de bună credință și noi cu toții credem în jurământul vostru ca adevărat, vom proceda astfel. Tu, negustorule, fiindcă ai pierdut 900 de fiorini și nu 800, înseamnă că banii găsiți de dulgher sunt alții, nu sunt ai tăi. Va trebui să aștepți până când cineva, un oarecare, va găsi și punga pierdută de tine. Cei 900 de fiorini, după care te jelui. Bine ai spus, bine. Când despre tine, cinstitule dulgher Peter, până când va veni Păgubașul, și nu va veni niciodată, te asigur eu, păstrează cei 800 de fiorini sau cheltuiește-i cum te taie capul. Ei sunt ai tăi și nu mai ai tăi. Am zis minunat, bine, minunat, Til, minunat. Da, Lada. Care Lada? A, Lada, Lada, Lada. Lasă, Nele, vreau să faci un lucru de mare trebuință. Ce lucru? Du-te în sat și cheamă-i pe primar și pe preot și vină cu ei acolo sus, pe colină, în vârf, unde ne place nouă să stăm și să privim dealurile, norii și soarele. Dar să vină și 2-3 oameni cu ei și să aducă o sapă, două, un coșug, lumânări și tot ce trebuie la mort pentru slujbă. Til, tu mi-asculti ceva? Til, te simți rău? Mă simt bine ca întotdeauna, nu rău, dar uneori fiecare din noi ascunde câte ceva. Chiar și jupâneasa moarte tăinuiește uneori micile ei secrete. Nu plec nicăieri, Til, ți-e rău. Arzi ca o flacără. Nici cei ce ardeau pe rugul Inchiziției nu erau fierbinți ca flăcările rugului. Cum să ard tocmai eu, draga mea, Nele? Ah, deci poți glumi încă. Vezi bine, aleargă la preot și adu-i pe toți în vârful colinei. Te duci? Mă duc, Til. Unde? Că nu-l văd. Unde? Știu și eu, domnule primar. Eu cred că este iar o pozdă de-a lui. Și eu tot așa cred, părinte. Dacă ar fi pe colină, s-ar vedea. E un munte de om, nu glumă. Unul ca el nu moare cu una, cu două. Părinte, domnule primar. Ce? Oameni buni. Ce? Mogâldeata aceea rezemată, rezemată de piatră. Omul acela care stă cu spatele la noi privind cerul și soarele. Ai dreptate, el e! Ce? E mort. Mort? Este... mort. Nu mișcă. E mort cu adevărat. Ăștia a dat ortul putin. Nu, încă de murit a murit, dar nu și-a plătit încă ortul. Nu și-a plătit ortul. Răule, de ce ai murit? Acum, dacă tot a murit... Dacă tot avem coșciuc... Dacă avem și sape... Avem și lumânări! Aveți-l în coșciuc, aprindeți-i lumânările, săpați-i groapa cât mai repede, să nu pierdem vremea! Hai, oameni! Știai cum să mori tu? Viteazule, scornitorule de pozne, râule! Bunule, cum să mori, tocmai tu? Ca orice om care se naște, fica mea, așa a murit. Hai, ca? Oh, l-am pus în coșciuc. Hai, coborâți-l! Hai, coborâți-l! Atenție! Atenție! Să nu se lovească! Dar tot a murit, ce mai contează? Mai contează! Ține-l bine! Alunecă! Păi, domnule primar, văd, alunecă! Alunecă! Alunecă! Alunecă! Tătăroilor, ce-ați făcut? Coșciugul a căzut în picioare. Să drept! Să jur că e viu! Doamne, apără-ne! Mort în picioare! Ce mort e și asta? Doar nu, ți-l buhoglindă! I se putea întâmpla uraga asta! Lăsați-l așa în picioare, oameni buni, lăsați-l așa și aruncați nisip peste el să umplem groapa. Hai, că nu începe odată slujba, hai! Dar scurtă, părinte, să fac slujba scurtă, hai! Cum stă în picioare, o fi păcat să-i facem slujba întreagă? Și pe urmă, mergem la biserică să desfacem lada pe care ne-a lăsat-o mortul. Da, hai, da, hai, da, hai, da, hai, da, cât e lada de grea! Și toată numai a noastră! Te uscui propriu, mi-e smizer, semperet parcere, și suplices exoramus pro anima familii tui til, per Christum Dominum nostrum, amen! Amin! Ce se întâmplă? Ce faceți? Cine mișcă nisipul mormântului? Mortul! Se ridică mortul de groapă! Se ridică mortul! Hei! Inchizitorule! Ai văzut că dormeam liniștit sub adierea molcoma vântului și a razelor blânde de soare și tu mă baci în pământ, ha? Te viu? Vei fi și tu unul din preoții Inchiziției împăratului Filip. E viu, adevărat! N-a murit! A înviat! A înviat, mortul e viu! A înviat, timpul hoplită! Și Nele? Nele, unde este, draga mea, Nele? Ori poate ai îngropat-o și pe ea ca pe mine, ucigașule! Nu! Păcădule, inchizitorule! Trăiește, nu-i mort! A fost iar o glumă! Mai bine să fugim! Să fugim! Și tu, Nele? Til, te-ai întors! Îmbrățișează-mă, scumpa și iubita mea, Nele! Acum, așa! Lasă-i pe oamenii aceia să alerge, să desfacă lada și să-și împartă bogățiile ei. Sunt averi multe strânse acolo? A, nenumărate, scumpa mea, nenumărate! Pietroaie mari! Pietroaie mici, din râuri de munte, din șesuri, pietricele de toate culorile și de toate mărimile. Pietroaie, ai spus? Nenumărată, scumpa mea, să-și ia fiecare măcar câte una. Pietroaie? Fil, iubitule, neprețuitule, iscoditorule de șotii, înviatule din morți, așa le trebuie, după inima și gândurile lor mici și murdare. Și cum ai vrea altfel, scumpă Nele? Oare cum pot fi morți și îngropați Timbu, Hoglindă și Nele? Doar ei doi reprezintă sufletul veșnic al Flandrei. Da, desigur, într-adevăr, pot adormi uneori. Așa, în joacă. Dar de murit, Nele, de murit nici când, niciodată. Nici când, niciodată. Ați ascultat Til Buhoglindă de Charles de Coster. Dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nour. Distribuția a fost următoarea: Til Buhoglindă, Mihai Mălai Mare; Gheotkin, Tatiana Iecăl; Klas, Ion Haiduc, Catarina, Dorina Lazăr, Nele, Virginia Mirea, rectorul, Constantin Dinulescu, hangiul, Radu Panamarenco, primarul, Cornel Vulpe, preotul, Nicolae Pomoje, lame, Mihai din Vale. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Dumitru Chiesa, Rodica Sanda Tuțuianu, Violeta Berbiuc, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu și copiii Florin Burlacu și Oana Răsuceanu. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Nina Dinescu și Paula Radu. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu. Nicolae, YouTube channel.